الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. باغ جنت کے ہیں باہر مد و اخوان اہل بیت تم کو غصہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں اہل بیت وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بے اوغان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین محرم الحرام کی پرسوز پزائے ہیں اور ہر طرف عاشقان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے خونی منظر کو یاد کرتے ہوئے اپنے دلوں کو آپ دیدہ کیے ہوئے ہیں اور اسی پرسوز ماحول میں ہم مدنی منو کے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم مدنی منوں سے تلاوت قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت و برے بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے اس اجتماع ذکر و نعت کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم عزيز بندو اپنے آج ماتا ہے مجھے سر پہ اور داڑھی جو سجاتا ہے بہت رنجیدہ ہوں ہے دل یا رسول اللہ بہت رنجیدہ ہوں ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی یا رسول اللہ کرم کر دو اٹھے یا رسول اللہ بلا نے مجھے ہر دم تسے اٹھے کھیل یا رسول اللہ شفاعت حشر میں فرما گے جب خوش نصیبوں کی شفاعت حشر میں فرما گے جب خوش نصیبوں کی مجھے کر لینا آقا میں شامل یا رسول اللہ مجھے کر لینا آقا میں شامل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل دی اٹھے کھیا رسول اللہ شاہ جب خلد میں آقا کے آگے جانے اس دم کا شاہ جب خلد میں آقا کے آگے جانے اس دم کا ندی ہو جا رسول اللہ میں بھی ہو جاؤں پیچھے خدا یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل سی اٹھے کھل یا رسول اللہ ابھی بن جا اتنا اشارے سے ابھی بن جائے بجلی سے اتنا اشارے سے تیرے عطار کے حل ہو مسائل یا رسول اللہ تیرے عطار کے حل ہو یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ یا شہید کربلا فریاد ہے جانا بی بی فاطمہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جانا بی بی فاطمہ فریاد ہے اس علی اکبر بسد کا جو کہ ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے یہی حاجت کے طیبہ میں مرو ہے یہی حاجت کے طیبہ میں مرو حاجت روا فریاد ہے میرے حاجت روا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جانا بی بی فاطمہ فریاد ہے حاسدوں کا بڑھ گیا حد سے حسد اور سلوک ناروا فریاد ہے دشمنوں کی دشمنی سے تنگ ہوں دشمنوں کی دشمنی سے تنگ ہوں شہ سوار کربلا فریاد ہے غارِ کربلا کا یاد ہے فریاد ہے شہید کربلا کا یاد ہے جانِ بیوی فاطمہ شیطان کی پکڑ میں آ گیا زور عصیہ بڑھ چلا فریاد ہے دے علی اصغر کا صدقہ کربلا دے علی اصغر کا صدقہ کربلا جودو سغا فریاد ہے جودو سغا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جانی بیوی فاطمہ فریاد ہے بہر زینب بے حیائی کا حضور فاطمہ ہو فاطمہ فریاد ہے ہر طرف سے ہے بلاؤ کا ہجوم ہر طرف سے ہے بلاؤ کا ہجوم دعوے کر کو بلا فریاد ہے کر کو بلا فریاد ہے فریاد ہے شہید کر بلا فریاد ہے جانی بیوی فاطمہ فریاد ہے چھا گئی دل پر خزاں پیارے اسے بہارے جا فضا پر یاد ہے چھپ سادات خدا دے واسطہ چھپ سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے پاپ کا فریاد ہے فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جانی بیوی فاطمہ فریاد ہے باد مخالف الغیار اے حسین باب با فریاد ہے حال ہے بے حال چاہے کربلا کربلا حال ہے بے حال چاہے کربلا آپ کے عطار کا فریاد ہے آپ کے عطار کا فریاد ہے فریاد ہے شہید کربلا فریاد ہے جانی بیوی فاطمہ فریاد ہے شہید کربلا فریاد ہے جانی بیوی فاطمہ فریاد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک بھرنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تقدیما میں تشریف لائے یہودوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو دبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بانسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی یا شہید کربلا تو دور ہر رنج و بلا کے 25 روز کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات. نمبر 1 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن انہیں پیدا کیا گیا. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی. اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ظلم دور ہوا. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زیر کنویں سے نکالے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا. امام عالی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما شہزاد خان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی سپاکی کے ساتھ شہید کیا گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل ہمیں اس مقدس دن کا احترام کرتے ہوئے اس کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ

میرے دل کے تاجدار کو سلام، میرے دل کے تاجدار کو سلام فاطمہ